tells you what are the important things. You look at the muqaddima of any fun. Inna mabadiya kulli fannin ashara. The beginning part of any fun, you look at these 10 things. Al-haddu, what's hadd? Tarif. Wal-mawdu', subject matter. What do you deal with in the subject? Wal-thamaratu, hal, yani faida. So ilam ki tarif, ilam ka mawdu', ilam ka thamara. All of them will come now, inshallah. Wa-nisbatun, yani nisbat, how is it connected to other funun? Wa-fadluhu, uski fadilat kya hai? Wal-wadi'u, is fun ke banane wala, wada' karne wala kon hai? Wal ismu, is fun ke aur naam hai ya nahi? Wal istimdad, where do you derive masail from, the sources, where you get it from? Hukmu shari'i. Wal istimdadu, istimdadu hukmi shari'i. Yani where do you get the ahkam of sharia? What the sources, Quran, hadith, whatever? Masailun, what type of, all the masalin fiqh, what are the aqsam of it? وَالْبَعْضُ بِالْبَعْضِ اِكْتَفَى وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حَذَتْ شَرَفَى. And then they're just saying, some of them with some are of benefit, and whoever memorizes all these 10 is more than enough you, for every fun. So in every fun, these 10 things you need to know will help you a lot, inshallah. So make it. Now look, this, you don't have to do it. Asal is the kitab. But because it's the fun of fiqh, so you give you a little extra, it will benefit you now and later on, inshallah. Or what aham chizay usme. So firstly, al-haddu, ta'rif of fiqh, ilmul fiqh, lughatan. So the word fiqh itself, right? Maybe if you put there on top, under Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, just write in pen there, muqaddimatul fiqh. Muqaddimatul ilmul fiqh. So this is all, so you know this is about fiqh, understand? So, lughatan al-fahmu. What is the meaning of fiqh al-fahmu? Can add on there also? The word is from faqiha yafqahu. Bab samia se. Samajhe? Bab samia se faqiha yafqahu fiqhan. So, what is the meaning of faqiha fahima? Samajhe al-fahmu. Fiqhan yani fahma. Samajna. Istilahan. So here are three tarifs given. Number one, Imam Abu Hanifa's tarif, what does he define, ilm al-fiqh? So this is the istilahi ma'rifatu nafsi ma laha wa ma alayha. Apne baare mein janna, nafs khud apne baare mein janna. Ma laha, uske fayde ki cheez hai kya hai, wa ma alayha, uske nuksanat ki cheez hai kya hai, halal haram. Ahkam, Mumanat, samajh gaye? So, li in Arabic is for benefit. Ma'ala, uske fayda ki cheez hai. And ala in Arabic is nuksan. Oma alayha, uske nuksan. Yani halal, haram, ahkam, manhiyat, jinse roke gaya. This is the second one definition of Imam Shafi rahimahullah. What is fiqh? Al-ilmu. Bil-ahkam al-shar'iyya. Some end on the al-far'iyya. المكتسب المكتسب يعني علم كمايا هو كيسه من ادلتها التفصيليه اس کی تفصیلی کلام تو جاننا شریعت کے احکام کو جو لیا جاتا ہے شریعت کی تفصیلی دلائل تفصیلی دلائل coming from the Quran hadith ijma qiyas for example اور تیسری صوفیاء کرام چونکہ وہ علم کا مقصد عمل ہے تو ان کی تعریف بہت اچھی تعریف یہ ہے کہ فقہ کیا ہے الجمع بین العلم والعمل یہ کس کی تعریف صوفیاء کرام کی ہے تو جمع کرنا علم جاننے کے بعد پھر عمل میں لے آنا تو یہ ہے تعریف لغوی تعریف اصطلاحی تعریف تین اصطلاحی everything memorized next one الموضوع فقہ کا موضوع کیا ہے یعنی موضوع means subject matter. What do you deal with in this subject? یہاں دیکھو مثلا if someone becomes mechanic, what will you say, what's his موضوع? Car and the car parts. سمجھ گئے? Someone becomes doctor, what's موضوع? انسان کے بدن. سمجھ گئے? اس کے نقصان اور فائدے کی چیز ہے. Someone becomes aeronautical engineer, deals with planes or ray shifts, etc. Yes. To علم فقه پڑھنے میں موضوع کیا ہے؟ افعال المکلفین. مکلف کا مطلب البالغ العاقل, جو آدمی بالغ ہے, not small child, فہم دے دوں احکام. العاقل عقل مند, پاگل آدمی نہیں ہے. تو افعال المکلفین, مکلف لوگ یعنی وہ لوگ جو عقل مند ہیں اور بالغ ہیں, ان کی افعال من حیث مطالبتهم بها اما فعلا او ترکا, یعنی اس اعتبار سے کہ ان سے کیا مطلب, what is required of them, یا تو کرنے کی چیز ہے یا چھوڑنے کی چیز ہے. یعنی سو مکلف پیپل ٹو نو واٹ اللہ تعالیٰ ریکوائرز آف دیم, نو ریسپیکٹ بزنس میرج ایوری تھنگ, کرنے کی چیز چھوڑنے کی چیز, اور تخیرن اور بعض چیزیں اختیاری, کین ڈو یو کین ناٹ ڈو, نو پرابلم, یو وانٹ واٹر یو ڈرنک یو ڈونٹ ڈرنک, نو پرابلم, یو تھرسٹی یو ڈرنک, یو نو, یہ تو تخیرن, یا بعض چیزوں میں دونوں اختیار ہیں, یو ہیو اے چوائس, کین ہیو ون وائف, کین ہیو ٹو وائف, سم ون ڈونٹ ہیو ٹو از ناٹ ڈوئنگ رانگ, سم ون ڈونٹ ہیو ون از ناٹ ڈوئنگ رانگ, مثال کے طور پر تخیرن. تو مکلف لوگوں کے افعال, یعنی دا ایکشنز آف پیپل آر مکلف, عاقل بالغ, من حیث, ان وچ اینگل, واٹ از ریکوائرڈ آف دیم, سم تھنگز یو ہیو ٹو ڈو, سم تھنگز یو ہیو ٹو لیو, سم تھنگ از اے چوائس. سمجھ گئے, یہ موضوع ہے. الثمرات, یعنی اس کا پھل, یعنی فائدہ کیا ہے اس فن پڑھنے کا. الغرض, یہ بھی کبھی ثمرہ کے بجائے الغایۃ, مقصد. الغرض, الغرض والغایۃ, اس کے پڑھنے کا واز آبجیکٹو, وائی ڈو یو اسٹڈی فقہ, اس کا فائدہ کیا ہے, یہ ہے معرفت الحکم المتعلق بفعل المکلف. معرفت, جاننا اس حکم کو جو تعلق رکھتے ہیں مکلف آدمی کے فعل سے. ٹو نو وٹ آر دا کمانڈز اپلیکیبل ٹو مکلف از عاقل بالغ. دوسرا فائدہ, العمل بالاحکام الشرعیہ, یعنی وین یو نو فقہ یو کین میک عمل آن آل دا احکام آف شریعہ, ایوری تھنگ, صلاۃ, طہارت, بزنس, میرج, جسٹ, جوڈیشل سسٹم, ایوری تھنگ. العمل بالاحکام الشرعیہ, اور جب شریعت کے عمل احکام پر عمل, تو مقصد کیا ہوگا, لیترتب علیہ الفوز بسعادۃ الدارین, تاکہ مرتب ہو جائے, یعنی اس کو مل جائے دونوں گھر, یعنی دارین, دنیا آخرت, مراد اس سے دارین یعنی دنیا اور آخرت, دنیا اور آخرت کی کامیابی یا دنیا آخرت کی خوش نصیبی اس کو مل جائے گی. تم ایک عمل ان احکام اور شریعت, واٹ بینیفٹ ول کم, کامیابی ہوگی اس کو دونوں گھر, یعنی دنیا آخرت دونوں کی سعادت اور کامیابی اس کو مل جائے گی. سمجھ گئے, نسبت الفقہ, یعنی واٹ از دا نسبت, دا کنیکشن ٹو ادر سبجیکٹس, هو نتاج العلم بالاصول ومن اصول الفقہ جاء الفقہ. تو اصل دیکھو, فقہ میں جو بھی چیز ہے وہ سب قرآن اور حدیث سے لیا ہوا ہے. قرآن حدیث کو دیکھ کر کے فقہا نے اصول, دے میڈ بیسک پرنسپلز, اینڈ فرام دیٹ اصول یو گیٹ آل دا مسائل دیٹ وی ڈو ان دا کتاب ذات قدوری. سو اٹ از دا نتیجہ آف اصول, نتیجہ آف نتاج العلوم, جو آفٹر یو نو دا اصول, دا بیسک پرنسپلز ان فقہ, واٹ از دا ریزلٹ آف دیٹ از واٹ یو گیٹ از کالڈ جزئیات, مسائل, لائک وی لرن ہیئر, دین کی باتیں, تعلیم الاسلام, and that you learn. نتاج العلم بالاصول, فمن اصول الفقه جاء الفقه. اصول الفقه سے, and اصول the fuqaha made by looking at Quran, hadith, ijma, what's general principles, example, there should be fairness, there should be justice in things, someone can't eat another person's money, you can't make zulam on people, for example. سمجھ گئے, لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. We learn in fiqh the masala, you can't steal somebody else's wealth, you can't give him deception, because the asal is from the لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. سمجھ گئے, فضل الفقه من اهم العلوم. اچھا, لیوی تلے میں یہ سب, that first part the share you can leave out, you learn from here for, by heart tomorrow, and be serious, huh? Somebody doesn't know, you'll write this whole sum of five times yourself. الحد تعریف, لغتا اصطلاحا تینو تعریف, موضوع ثمرہ اور نسبہ. سمجھ گئے, چلے فرق, الحد لغتا الفهم, الفهم من باء بي من باب سمع سمع. So this word comes from Fakhs, and Fakhs hai Fakhs ke khan samajhe. It comes from another bab also, bab karuma. Fakhuha yafkuhu faqahatan. Uska maana sara faqihan. Fakhuha zaydun, and sara zaydun faqihan. To become a faqih. Samajh gaye? Yasiru hadha alwalad faqihan kabiran. You say fakhuha hadha alwalad. You become a great faqih. Samajh gaye? Istilahan. معرفة النفس معرفة النفس ما لها وما عليها ما لها وما عليها اپنے بارے میں پہچاننا اپنے بارے میں پہچاننا فائدہ اور نقصان کی چیز ہے اور نقصان کی چیز ہے نمبر دو یہ امام ابو حنیفہ کی تعلیم نمبر دو العلم بالاحکام الشرعیۃ العلم بالاحکام الشرعیۃ المكتسب المكتسب من ادلتها التفصیلیۃ من ادلتها التفصیلیۃ یعنی جاننا شریعت کے احکام کے بارے میں جو لیا ہوا ہے شریعت کی تفصیلی دلائل تفصیلی دلائل قرآن حدیث اجماع قیاس یہ امام شافعی رحمہ اللہ بہت اچھی تعریف ہے نمبر تین الجمع الجمع بين العلم والعمل بين العلم والعمل یہ کس کی تعریف صوفیا کی الموضوع الموضوع یعنی فقہ کا موضوع کیا ہے افعال المکلفین افعال المکلفین العقل البالغ من حيث من حيث مطالبتهم بها مطالبتهم بها من angle of what is required of them ان سے کیا مطلوب ہے اما فعلا اما فعلا او تركا او تركا او تخييرا او تخييرا some things you have to do some things you have to stay away some things is a choice الثمرة الثمرة الغرض والغاية الغرض والغاية معرفة الحكم المتعلق بفعل المكلف معرفة الحكم المتعلق بفعل المكلف جاننا اس حكم کو جاننا اس حكم کو تعلق رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے مکلف کے کام سے مکلف کے کام سے العمل بالاحکام الشرعية العمل بالاحکام الشرعية يترتب عليه الفوز يترتب عليه الفوز جاننا شریعت کے احکام کو تاکہ مرتب ہو جائے مرتب ہو جائے مل جائے اس کو کامیابی دونوں گھروں دونوں گھروں کی سعادت سے سعادت سے خوش نصیبی سے خوش نصیبی سکسیس بائی مینز آف ہیپینس اینڈ گڈنس ان بوتھ ورلڈز نسبة الفقه هو نتاج العلم هو نتاج العلم بالأصول بالأصول وأصول علم كان نتيجة أصول فمن أصول الفقه من أصول الفقه جاء الفقه جاء الفقه أصول الفقه